Yesu tonu ba tuona jani ya amasulo palgoden bak be odir war kapo hari ko obua ke paba odenger bi ko parkiam barokani kimyo wandian atla libar mam bam diena yudam yaban ye damasapo ke oyaban lalpo jabe pwa kuri ke bun wala sanu wan lorba kichwani Jerusalem solo nden ye usanu ni ke nar damasa ya yema nyurit bonchi ande nyantam porpo ki jir ki lindo yema o dem batipo ke barke uniar mar ki yero solo be ya poko afalgadi ni o dem gwa ki yeri ndano atengme o die den yero nte Jesu amfalgadi yua le ba pa po ha yeru dambu ki poal bo mu kala ti jawan le lepa den chosoro ko odigbi kiyer ndiero abwam tien be odiero den yero fiki kwa udogunni biba wana amba tien yala tilar ya jaban den yiglen soro den ser ke min suo kar mati jawan po biden gba uniyaru ke nanwa obakuri solo den fiki ser bako onuni den hubri wa den nwarba beden chuo onu gidiawo ke gerno damasa oden tien danata kanwa wadi wanyumo leden soake Jesu warka ye damasa ke biyo ananiasa odiero den yoro lebon le karani ananiasa oden gwa kiyer ndiero mininna odiero den yoro fiki geriya sanu yi usan siru ku punu yo yi yirasa dio killing ya no yi solo tasa dogu yuwa kalma o jandi o den la le bon le kalen ni ke yuwa yi anianyasa kwa wanye nan kimano po onni ko wango ya noa anianyasa den gwa ki yero ndiero benne bon kian wanin ni o jaye mama len wantien an gar ngamba ya ben ye Jerusalem ya biar mukuri buko par kiam yudamba funo le bal una dogunni moko wan chuok lori ya bin jandi ayirin nukuri amma odiro den gwa ki yero geri kelma ngandi la jwa ka wan ya tunun po ki genni in yeri ini lan polpo le ngandura barki an po le ni sale le ya kulpo mba wano wan ba le ya fala kul kelma in yelpo ananya sa den geri wan den kuwa ku diyo yenni ni o dem mani onni solo poki yero en kilo solo o dier Jesu yuan den dogar apo o yuri anden ye usan po ke kwende ya yonu yen ni swani na kan ke ango nware ko go bielden o tion fo mi yua moko lan yonu liga ya la nan le na po ga den nyan solo nuni ni ke ba ko o go nar o dem fi ke be batiso wanden dini o go dem ba ufur solo goden tieni dana balleni bin warkaba yaban yeda masa lan yugnu oden kiriki kya libar man bam tienani ko wang Jesu mama kitwa ke otie utiyon bijwa de dan pa ke yaban gba o mam kuri ke bitwa ona jakati yuan den falgde yaban ye Jerusalem ke jandi Jesu yelinni wa den twane ke ba lor ba ke gerum ba Jerusalem ko par kiam ba yudam poka solo palu o dior san warmini tem purpuri ko o dwar ke Jesu ti uti nun ganu ywa har ke guri ya jufum yeda masakul dana bonkian la ndem pende jufum den tan ki jure ke bakpa solo ama o dem ban bi jure biari yen beden guo u do bu nya jara kani u en sinlun ku nyo kuri ke bakpa o nya yongu bin war ka abden kono ku babo ki anguni ki jino u do blin ki amu purpo solo ndem pun Jerusalem ma o dem mon ke batan le ni Jesu warka ba amma bu kuli den jie ke na dan ko to Jesu warka lani bana basa den gerno Jesu ton kan ke torba solo nden la odiro o sanpo mama leni odiro ndem mal le no mama len solo nden wang Jesu mama len le papa damasa Jesu yorpo mama lan wani solo den tan le Jesu ton ba ke gogwar Jerusalem ne kuri ke maro dir Jesu yelini len papa o de mar len ya jufum mar glek mama moko ki nyanya len ba ama bidem mwandi ki bakpaw bi pi ban dem ban lani bidem kian solo hal se sale ki gorno tasa dugupo lani krisir ni tande yelel me yan duama jureni len galileni len samari ni kuli le dem fandi ki pour o dir san warmini ki fango bon kian otion fuom wi dem paradi li kelini ba chwar pugur pielin den gwari ki lind ikan kuri o den geri ki ban fuonde bine gar ngam yaban ye lida dogun lankani o den la o jakbi yuo ene o gbanan den pe ko o duwa ku kawpo binanni pieli den yoro ene Jesu Christ paga fi ki fi na kaw lan yonu ene den fi lida yaba len salono yab kul den lao ke lebr kan waro dir o pwa den ye jafa dogni ke yuo tabita yali soani ki yere dokasa lanintio o nyogo o den tiende atu ngama ke funa lura metorom bonkian la danani o den yak pe beden waro ke duono lidia tuarleni ke duono likan li soake lida ku len jafa Jesu yaban ye jafa den gbare ke pierie lida ki san jablie bamba mio ki ye jalgi ki chuat kan pierie den fi ki yir len ba wampun likani biden kiano lidia tual yen po akwe po na kuri den nano kani ke buri ke wano dokasa ande yelen ba ya yonu wende ngaribu po ya tia yekari len ya tia lakar. Pieli den nyambu kuli lieni kikbaan ki jandi. Lani o den pegari ki jiro okpio mo ki yere. Tabita, fi! Opuwa yini den nguburi ki la pieli ki fi kari. Pieli den chuo nu ki fino ke oser. O den yini binigar ngamba lena kwe puona ki tao ki ten bako ufo. Jafa ya kuli ndengbar lala baro bisiga bende bonki anden danu diyo. Pierre goden tiendana ba jafa ki ye ochandeni o jabr se mono teni.